Gentza Leder, kaixo, egunon. Egunon, kaixo. Ikasten abiatu dugu saioa, zuk egunero ikasten alduzu zerbait, saiatzen zara horretan? Bai. Bai. Saiatu barik, etengabe gabeiz ikasten, da Diego neskero eta irekita. Bueno, hori da, baina saiatzea bada Diegotea, ez, ernegotea, eta, begira, tek, bai. Honi helduta, besteari helduta. Arreta, bai. Gaur zurekin ikasi nahi dugu, faktorian oso ondo etorriko zegoen kontu bat, bilera eraginkorrak nola egin, eta bilerak egiteko beste metodologia bat, eh? Gentza, apuntak hartzeko prest gaude, eh? Laster guazurekin. Ester Morelaga, kaixo, egunon zuri ere, egunon. Guk egin dugu, goizeko 8:30etako bilera laburra, eta gero eguerdikoa geratzen zaigu. Mm-hmm. Ordu bat atala ordenetan hasi, eta ordu bietarako bukatzeko alegintzen garena, baina horri biltzen gara. Estu. Nahi eta ezin batean, eh? Gentza, zuri hori askotan gertatzen altzaizu, bilera bat hasi eta ezin bukatu? Bai, Maider. Guri be gertatzen jaku, jakin, eta ganera luzeak egiten doguz eta beti labur geratzen jakuz. Abai, Egun biduruko bilerak egiten doguz, gunerekiko formatoan, eta penaz alde egiten dugu askotan, bai. Bueno, Gentza, zurekin Gigi Mundiala zer den ezagutu nahi dugu, eta batez ere bilerak egiteko beste metodologia bat ikasteko prest gauzkazu. Ados, Gigi Mundiala labur esango txuet, esterria saldotxetoin nala gitxi. Izate zau uosonos da, ube bikoitza ziren, da inglesetik dator, world open space on open space. Baina hori, hemen egingo dugu Bilbon, aste honetan zehar egiten ari gara, eta biharreta etzi bereziki, da 28. munduko gune irekizaleen biltzarra. Ji horti dator, gune irekiari buruzko gune ireki bat egingo dugu. Osonos, open space on open space. Horti dator. Orduan, guosono sinori esan ordez, pentsate gendun beste bertako izen bati minimotzegu oneri, ostentxan barrein gozkue, eta barriteko tan Gigi Mundiala oso nada. Bai, barriteko obe euskaraz barregin, ez? Bai, Gigi Mundiala esan azkero ja alde dauzkagu guztia. Bale, gune ireki buruzko, gune mundial, o, gune ireki bat barkatu. Hori da. Eta zer esan nahi du horrek, nola egite dituzue bilera Gentza guke aprobat irudikatzeko? Ba, oinari dira prestatzen biharkoa, biharreta etzi egunbiko bilera dago, bihar hasieran agenda zuri egongo da, orain ari da talde bat prestatzen hango kartelak eta aurrelana egoten da, eta aurrelan horren ondoren, bihar bertaratuko gara, ba, 44 dago izena eman da, oso talde diversoa elkartuko da, gai bat izan da, gure gai akaso honetan, gune irekiari buruzko gune irekia da, zelan batxar mota hau hobeto eta gehiago egin mundu osoan. Hau da, nazioarteko jende bat urtero elkartzen da horretan, eta oin Bilbon egingo dugu. Bilerak egiten dira, mundu mailako bilerak egiten dira, batzarrak hobeto nola egin erabakitzeko. Hori da. Badago metodo hau gune irekia, eta metodo horretan dabilen jendea urtero munduko toki baten elkartzen da, elkarrekin ikasten jarraitzeko. Eta hori da, biharretzi Bilbon dekoguna. Eta ze metodologia jarraituko dute adibidez bihar eta etzi? Orduan, esan bezala gaia badaukigu zein dan, kasu honetan, bihar hasieran zuri egongo da agenda, jendea erdia biribil baten inguruan jarriko da, eta pertsona batek bideratzaile rola egiten duenak, 15 minututan azalduko du nola egingo duen agenda osatzeko. Orduan, labur esaten zera da, jende bakoitza daukan pasioa eta ardura agendara jarri dezagun, eta horren bitartez eukiko dugu 21 minututan gaiz beteta agenda hori. Eta banako bakoitzak hartuko du gai bakoitzaren bileratxoak egitearen ardura. Vale. Horrela agenda osatu, eta gero, egun osoan zehar, talde txikitan, norbera talde estalde ibiliko da, gai guztiei heldu alizateko. Beraz, ez dakigu bihar zer egongo den agenda, ez dakigu zenbat gai egongo diren, badakigu gaiz beteko dala, eta bertaratutako 40 lagun hoiek egun osoan zehar, ba, batetik bestera emango dutela, ba, asko interesetzen zaizkien gauzetan, ematen eta hartzen. Horregatik ikasketa jarrai bat, eta horregatik esaten dugu bukaeran, egun bita gero, penaz alde ingo dugu, ze benetan da oso bizia, eta benetan gogoko eta beharrezko gauza asko aurkituko dugu ikaste azoka honetan. Nik orain pentsatuz ikaste azoka bat da. Baina orduan guk ere ikaste ezagun, guretzako baliogarria izan daiteke bilerak denok zirkuluan jarrita egitea adibidez. Bai. Guk komplikatu xamarra dugu, zelankide batzu Bilbo, besteak Donostin eta maiak ere ba borobil. Online begiten da bezaz. Online ere egiten da, bai. Bai, asko, bai. Baina gero esan duzuna da, denen artean bilera hasi bai, baina gero igual importantea da bilera txiki paralelo gehiago egitea dena denon artean hitz egin beharrean. Hasierakoa da. Hasierakoa da ordubeteko hori agenda osatzeko eta egunean hori bukatuko da bihar 10:00 hasi eta 11:00 ja agenda beteta hongo da. 11:00 arratsaldeko 6:00 arte dana talde txikika izango da. Talde txiki bakoitzak horregatik esan dugu ardura, ez? Bileratxo bat deitzen duenak talde horren bileratxoa bideratu eta txosten bat egingo dabe antxe bertan eta bukatu bezain laster ordenagailoa pasa eta inprimatutakiko dute egunean zar dauden beste guztiek irakurri alizateko zer gertatzen ari dan beste txokoetan. Eta bilera eredu horrek balio dezake enpresa baterako, lantalde baterako, auzokideen bilera baterako, edo badaude bestelako formatuak ere interesgarriak izan daitezkenak guretzat? Bai, noski, enpresatan asko erabilizan da, askoz gehiago nazioartean hemen baino, hori esango dut, hemen asko erabilizan dugu gizarte gaietan, nik albesteak entzuten, zuen albesteak entzuten, iru gure irekin hipotetiko buruatu zaizki, ja, bentsu bat izango itxateke, azken albistearek, azken elkarrizketaekin, ba, zelan aplikatu lege berri hau, hezkuntza lege hau, gure zentroan, ez? Horretaz benetan parte hartzailea, beratz, eta guztia gustura egoteko moduan, eta gainera gai gatazkatsua izango da seguro, konplexua, iritzi dibertsoak oso ondo etorria dira, eta urgentzia dauka, horre dira osagai perfektua gune ireki baterako, orduan izango itxateke, gai perfektu bat. Baina, zer da kontua? Bilerara, gonbidatzen dozun jende horrentzat, denbora hartu behar da. Gu oso ituta gaude tipta gauzak egiten azken momentuan, eta gunek bate behar du gutxienez, ganorazko elkarrizketa kolektibo bat eta ikasketa kolektiboa izateko egun bete ematean. Eta ez gaude ituta horretan. Makinaria gelditu, fabrika batean, eta egun bi emango dizkiogu, ba, Ibai peko tunel horren planifikazio superpotente bat egiteko, dirupilo bat aurresteko, lana hobeto, enplegua hobeto banatzeko, eta bar, ez? Ordan, egun bien mango bagen izkio horreri, benetan gogoz eta parte hartze diverso batekin, asko zaberatxago itxango itxateke proiektu hori bebai. Eta bar, ez ordan, albisteak entzutan ni etengaberi naiz, gure irek hipotetikoak ikusten. Ja, zuk albiste bat ikusten. Eta munduan bai gertatzen dira lako asko. Aurrela landuko nuke, baina egia da guretzako, gure ekarri nahi dugu haugentzata guretzako bieguneko bilera bat. Da. Bai. Bueno, esango txut, gu aurreko astean larri-larri genbiltzan, hau antolatzen, azken orduko itzelesko gatazka, 8 lagun elkartu behar ginen, eta esan gendu, nuingo dugu, jijiji, gunireki ari buruzko. Bai. Eta ordu pare baten, izan zan, ba, nire bizitzan izan duan, bilerarik eraginkorrena ziurazki, eta beharrezkoena. Engendu, jijiji bat. Orduen, laburragoetan ere, egin daiteke, jendeak ondo ezagutzen duenean, ja, funtzionamendu hori, ba, automatikoa da. Oso gauza simplea da, bide batez. Hau da, bizitzaren autoorganizazioari, toki formaletan espazioa ustea. Bueno, Gentza, eta bihar eta ostiralean beste hitzordu batzuk prestatu dituzue, kasu honetan nazioartekoa izango da, 28. World Open Space, on Open Space, alegia, 28. GG-a. Hori da. Zegaia zertuko duzue, hori prestatu duzue, edo utxean zoazte eta taldeak erabakiko duzue, formartuko duen. Utxik, agenda utxik. Badauzkagu 45 bat lagun hiper interesgar, oso talde diverso, 14 estatutatik datoz jendeak, Alemania, Suedia, Holanda, Holandako telebista dokumental bat egit, bueno, oso diversoa dator taldea, nagusiagoak, gazteagoak, arlo askotan dakitenak, eta hoien artean agenda itzele aberratz bat eukiko dugu 11:00, eta hor hasiko dira dana garatzen, txosten bat eukiko dugu egunaren bukaeran, hori be Twitterren be jartzen dugu bukaeran, da agenda begiratu alizateko, eta labur laster amaitu beharko dugunez, nik zabal-zabali dago zabalgune eraikina, hauen Sanche Plazan dagoen udal erekin hori. Bilbon bertan? Bai, gaur arratsaldeko 5:00 hasita eingo dugu seirak aldera ja formalago, baina 5:00 hasita ba elkartze bat informala, janedatekoa, kanta dantza apur bat, ba jende apur bet elkar ezagutzeko eta bihar eta etzi han egongo gara, ba goizeko 9:00 eta arratsaldeko 6:00 arte. Orduan entzule dabilen edo nork interesa badauka benetan hau zelan dabilen jakiteko onena da bertaratzea eta zabali daukagu ateak. Zabali dauzkazue zuen gune irekirako bai, ateak. Bagentza Eleder gune ireki metodologian oinarritutako Gigi Mundiala topaketetako antolatzaile eske herrik asko argibide hauek emateagatik eta den dena ezingo dugu baina zerbait praktikan jartzen aleginduko gara faktorian, eh? Eskerrik asko Maider, dana dala bebai badago pilo bat zarean. Gune irekiaren lagunaren webunean badaukagu zerbait eta badagoz bideoak eta open space bilatu askero pilo badago zarean honetaz. Gentza, eskerrik asko, suerte. Zeuei, mi esker.